Kiadta ország jelentéseit az amerikai külügyminisztérium demokráciai, emberi jogi és munkajogi hivatala. A Magyarországról szóló jelentés leginkább az emberi jogi részre koncentrál. Az összefoglaló kitér rá, hogy összességében romlott az emberi jogi helyzet Magyarországon. A homofób gyermekvédelmi törvény korlátozza a hozzáférést az LMBTQ jellegű írott anyagokhoz, és egy a jelentésben meg nem nevezett múzeumigazgató eltávolításáról is írnak. Az amerikai összefoglalóban olyan témákról is írnak, mint az igazságszolgáltatás függetlensége, a magánéletbe való önkényes és jogtalan beavatkozás, komoly korlátozások a szólás és a média szabadság ellen. Megemlítik a sorosozást és a dollár médiázást is, vagyis hogy bizonyos sajtótermékekről azt terjesztik, Soros György vagy más külföldi szereplő befolyása alatt állnak. Az amerikai magyar üzletember elleni lejárató kampány pedig antiszemita húrokat is penget a jelentés szerint. Az összefoglalóban írnak a Rogán Antal minisztériuma alá tartozó, szupertitkos szolgálatként emlegetett Nemzeti Információs Központról és a rendeleti kormányzásról is. Tibor István név szerint szerepel a jelentésben. Felidéznek egy 2023. júliusi oknyomozó cikket, amely szerint az egyik leggazdagabb magyartól milliárdok kerültek a miniszterelnök vejéhez. Ki lehet az egyik leggazdagabb magyar, illetve eljön az a pont, amikor a miniszterelnök veje a leggazdagabb magyar, tehát tulajdonképpen ez már nem lesz többé probléma. Csak türelmetlenek, hogy egy is ebből a másikba, és akkor ja. Minden rendben lesz. Az az első gondolatom, hogy itt tulajdonképpen majd jönni fog az, hogy na, terjesztik ezt a mocskos nyugati propagandát, hogy egy jó szavuk nincs Magyarországról. Igazából ezek az amerikaiak, ezek hazaárulók. Tehát azon kívül, hogy egyébként nem, mármint, hogy Magyarországot árulják el, és nem ez a hazájuk, de valamit kell majd erre mondani, hogy ez itt mind szemenszedett hadugság, sőt, tulajdonképpen ez egy, nem is tudom, a kétségbe esett meleg nagykövetek sületlenségeivel a magyar kormány nem foglalkozik, ez is fog következni. Mintha ezt önállóan a David Pressman jegyezné, de hát ő az itteni amerikai, hogy mondjam, papet, akit lehet, akiben meg lehet személyesíteni. Ráadásul ideális, hogy meleg, mert pont a célközönségnek szerintem alig ha véletlenül egy homoszexuális nagykövetet küldött ide az Egyesült Államok, ez is üzenet. Lehet. És fontos volt az Egyesült Államok diplomáciai intézményrendszerének az is, hogy Pressman a magáénak érezze az LMBT ellenes magyar kormánnyal szembeni kultúrharcos kiállást. Tehát magánéleti síkon is. Ne csak a birodalmat képviselje a maga életmódját is. Annak a sakkfigurája, hogy ott most egy kb. Liberálisabb kormányzás van, és amikor meg egy konzervatívabb kormányzás van, akkor majd olyan nagyköveteket szórnak szét a világban, ami nekik jó. Tehát, hogy a fehér meg a fekete sakkozik, és mindig azt tesz a táblára, és olyat, ami ott neki előnyt jelent. Vagy tudod, már ott tart az LMBTQ nyugaton, hogy már a fehér oldal nem tud választani szinte, csak melegek közül. Tehát egyszerűen nem maradt más. Melyik a fehér oldal? Bocsáss már meg akkor a fehér. Pirosat meg a kéket még tudom dekódolni egyértelműen. Szóval tehát a demokrata oldal, és az előbb nem rájuk gondoltam feltétlenül, már nem tud honnan válogatni, illetve de tud, de hát jó eséllyel már pont egy meleget fog. Ez mindig működik, ezt imádják. Az az érdekes, hogy ezek az országjelentések, amik ilyenkor megjelennek, sokkal inkább szolgálják a kormányzatnak az identitás képzését, semmint az ellenzékét. Hát ilyenkor ugye az ellenzék olyan szemmel olvassa ezeket az országjelentéseket, hogy van okunk szégyenkezni. A kormányzat meg azzal a szemmel olvassa ugyanezeket az országjelentéseket, hogy csapataink harcban állnak. Majd, ha dicsérnek minket az amerikai országjelentésben, az fogja azt jelezni, hogy elestünk. Elestünk a kultúrharc frontján, hogy a globalisták elfoglaltak minket, hogy most már úgy táncolunk, ahogyan Brüsszelben fütyülnek. Ezzel szemben, amíg ezek az országjelentések elmarasztalóak, addig a magyarnak érezheti magát, nem kell amerikainak éreznie magát, vagy nem kell világpolgárnak, vagy nem kell gyötmentnek, vagy hazátlannak éreznie magát. Mi itt küllők közötti bot vagyunk. Mi itt a Dávid paritjájában vagyunk a kő. Valami, ami tudod, szőrszál a sütiben, valami olyasmi, ami tudod, szálka a köröm alatt. És ez a magyar nép között, ugye? A magyar népléleknek, a magyar identitásnak ez az a helyzet, hogy nagyon megfelel. Nincs kétségem a felől, hogy Rogán Antal és Habony Árpád alaposan felmérte a magyar néplelket, meg a magyar önképet, mielőtt megalkotta ezt a szerepet. Egyrészt Orbán Viktornak, másrészt Magyarországnak, és ilyen értelemben a kormánnyal szinoptikusan gondolkodó és érző magyaroknak, hogy hadd legyenek ők egy gigszer a globális struktúrában, mert eként a gigszerként fontosnak érezhetik magukat, és igazából ez a fontos, igazából ez számít. Bárhova tartozni az alárendelt pozíció, bármivel szemben állni az autonóm pozíció, és ennek az autonómiának az élménye nagyon sokat ér a magyaroknak. Más kérdés, hogy csak a reláció vizsgálata, vagy a megfelelő relációban tűnünk autonómaknak. Autonómnak tűnünk Brüsszellel szemben, ha Moszkvával szemben kevésbé. Hát, érted, csak megfelelően kell kiválasztani a relációt, és az a helyzet, hogy a 70-es éveknek, meg a 80-as éveknek ez a nyugattal szembeni gyanakvása, a guruló dollároknak a felkutatása, az amerikai imperializmusnak a világot behálózó, meg a világot gyarmatosító amerikai imperializmusnak az elutasítása, ez nem olyan mélyre ereszkedett még le a kollektív tudattalamban. Még bizonyos külszíni fejtéssel újra elnyerhető, újra feltárható. És minthogyha Orbán Viktor, aki megállítja az időt, sőt visszaforgatja az időkerekét, minthogyha a 70-es évekbe forgatta volna vissza az időkerekét, pontosan ugyanazok a mantrák, pontosan ugyanazok a dumák, amik annak idején a Népszabadságban, most a magyar nemzetben. A Ceausescu a bukaresti Pentagon erkélyén körülbelül 40 perccel, de lehet 14 perccel a bukása előtt CIA ügynökökről beszélt, akiket sikerült hatást tanítani Marosvásárhelyen, illetve akkor már éppen egy kicsit ugye nem volt annyira jóban pár napja, már Moszkvával se, és ezért még a KGB-t is egy picit belekeverte, de és tényleg ő nem sejtette, hogy 14 perc múlva a 100 000 ember, aki azért gyűlt oda, hogy egyébként őt támogatva békemeneteljen egy szépet, az majd most eldobálja a táblákat, és mindjárt átveszi az épület fölött a kontrollt. Egy tök érdekes egyébként, hogy igen, hogy ezek a mantrák hogy nem kapcsolódnak a fejekben ilyen rendszerekhez, és még az jutott eszembe kicsivel korábbi mondataithoz, hogy szerencsére azért majdnem balanszban maradt az univerzum, ott van a másik oldal is, Amerikából kapunk azért mást is, he's the boss. Tehát megvan az a másik fele, az a szebb fele az USA-nak, ahonnan meg igenis az elismerés érkezik. És figyeld meg, hogy amint kicserélődik az elnök személye az ovális irodában, egész Amerika megváltozik. Az egész Amerikára vonatkozó narratíva, az egy másik ország lesz. Már az amerikai birodalom rögtön egy nagyszerű, egy fehér, egy öntudatos, a normalitásban utazó, egy kifejezetten Orbán Viktor azonnal magára ismer már. A magyar ember ismerje magára Amerikában, abban a szent pillanatban. Ugye, ahogyan Orbán Viktornak a szövetségesei hatalomra kerülnek, az egész narratíva kicserélődik. Mi mindig is Kelet-Ázsiával álltunk hadban. Ahogy itt azonosítja a nemzetet a saját pártjával, ott is. Ugyanez történik, mintha ez nem tudna külön mozogni, mintha mindenhol mindenki ugyanazt akarná, és az változna meg hirtelen. Mintha a párthoz tartozna a nemzet, és nem a nemzethez a párt. Hogy a párt kiléte megváltozik a nemzet élén, és az egész nemzetre vonatkozó narratíva kicserélődik. Hát könyörgöm, Amerika az vagy van, vagy nincs. Most attól, hogy ez az elnök, vagy az az elnök, talán nem kéne pusztán azért, mert Orbán Viktornak épp a szövetségese hatalomra jut, nem kéne egy másfajta narratívát alkalmazni azzal az országgal kapcsolatban. Márpedig tudjuk, 4 éven keresztül Donald Trump volt az elnök, Amerika nem az a sátáni birodalom volt, mint azóta, hogy Biden az elnök. Ilyen különös. És egyébként ez a relatív szuverenitás, amit őt kifejtettél nekem, erről mindig az a napi rajz jut eszembe, ami egyébként az egész a most regnáló hatalomnak a korai évében készült, a Krím annektálása kapcsán, 14-ben azt hiszem, hogy ott van az állatkertben egy nagy medve, kilógatja a lábát, és mondja neki a gondozó, hogy hát Grisa, ennek értelme semmit, 800 négyzetméteren vagy, tehát minek ezt, mindenki csak felbaszol. És akkor mondja neki, hogy nem mindenkit. De hidd el, és akkor mondja, hogy a bagyomat se zavarja. És akkor nézi, és ott ül egy kis madár a másik lábán, és így felszól, hogy turul, és akkor tessék, semmi. Bebizonyította, hogy semmi, ez rendben van, mert a bagjának van, is rendben részt, van. De hogy a bagoly, tehát hogy ő szuverénen ott ül a medve térdén, és igen, ez a relatív szuverénitás valahogy így ebben a három kockásban nagyon szépen megjelenik, és akkor még csak 2014-ben jártunk. Szóval az jutott eszembe, hogy meg fog érkezni azt, hogy az Amerikának milyen támadása kifejezetten ellenünk, bár gondolom más országokról is közé tesznek jelentést velünk, nyilvánvalóan az ottani demokratikus kurzusnak van problémája, de azzal, hogy ezeket ilyenkor posztolják, ezzel pont nem a sajátnak vélt céljaikat érik el, hanem pont úgy erősítik a Fidesznek az EP kampányát, mint a NatCon nemzetközi konzervativizmus konferenciának a lerohanása a brüsszeli tekesek által, amire utána rögtön lehetett másnap mondani, hogy na látjátok, elnyomnak. Mencer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója reagált az országjelentésre, úgy fogalmazott, hogy Joe Biden háborúpárti kormánya ismét demokrácia jelentésben támadja Magyarországot. Fontos a háborús retorika. Továbbá, hogy a támadásnak nyilvánvalóan az az oka, hogy a béke pártján állunk. Nem teljesen pontos a kifejezés, hogy a Pax Russica, hogy Putyin békéjének, hogy Oroszország békéjének a pártján állunk. Abból látszik, hogy Oroszország békéjének a pártján állunk, hogy Amerikától meg Ukrajnától követeljük a békét, miközben Oroszország az agresszor. Moszkvától kéne követelni a békét, nem Kijevtől kéne követelni, meg Washingtontól kéne követelni a békét. Továbbá Mencer úgy fogalmaz, nem hagyjuk, hogy belepréseljenek bennünket ebbe a háborúba. Sikerült a nagykövet nevét is alkalmazni kreatív módon. Van egy ilyen ivós játék szerintem. Az antiszemitizmus vágyára azzal reagált, hogy a zsidó közösség tagjai Európán belül Magyarországon vannak a legnagyobb biztonságban, miközben az amerikai zsidóság szerint egyre rosszabb a helyzet a tengeren túlon. Miért is rosszabb egyre a helyzet a tengeren túlon? Mert az, hogyha azt mondják, hogy Európában egyre rosszabb a helyzet, az Európában élő egyre nagyobb számú muzulmán lakosság, muzulmán társadalom jelenléte, az ahhoz tartozó fundamentalista jellegű tendenciák nyomán érteni vélem, hogy miért egyre rosszabb Európában, Nyugat-Európában a zsidóságnak a helyzete. Amerikában miért is? Miért is? És erre ilyenkor nincsen magyarázat. Amerikában egyre rosszabb. De amint Donald Trump... Nem is jutott eszembe a muszlim bevándorlás, amikor ezt mondtad, hanem általános antiszemitizmus növekedésre gondoltam, de ha úgy kell értelmezni most, ahogy ebbe beleálltunk, hogy akkor növekvő muszlim lakosság, azért Amerikában rengetegen vándorolnak be, 50 meg 100 éve, bárhonnan Iránból, vagy a Közel-Keletnek az arab országaiból, és ők ott sokkal inkább van egyébként egy együtt élni tudás, és egy ismeret azzal kapcsolatban, hogy mit jelent az, hogy valaki muszlim. Mi meg, tudod, mi mindig úgy képzeljük, hogy mindannyian a giroszosnál dolgoznak. Megközelítőleg. Vagy ha ti nem, akkor én sem. Megközelítőleg nincsen akkora muzulmán diaszpóra a tengeren túlon, mint Európában. Megközelítőleg nincsen akkora. Tehát itt nem... arról van szó, hogy jelenleg Biden az elnök, tehát kígyót és békát lehet kiabálni Amerikára, tehát egyre fokozódik az antiszemitizmus. Tudod, az van, hogy megvádolnak antiszemitizmussal, akkor azt kell visszaválaszolni, hogy hát ti beszéltek, hát nálatok egyre nagyobb az antiszemitizmus, de figyeld meg, hogy amint Donald Trump elfoglalja a helyét a Fehérházban, ez az antiszemitizmus probléma azonnal meg fog oldódni. De én nem is értem, miért nem azzal válaszolt Mencer Tamás erre a vádra, mármint az antiszemitizmus vádjára, hogy nem vagyunk kevert fajúak, és nem akarunk azok lenni. Mert ez a mondás például a miniszterelnök száját hagyta el, és szó sincs arról, hogy a miniszterelnök ne ismerné a kultúra kifejezését. Ne értené, hogy mit jelent az, hogy idegen kultúra vagy kulturális különbözőség, pontosan ismeri, csak triggerelni akart. Ilyen országjelentést akart. Ezt a feszültséget akarta. Ezt a diplomáciai feszültséget pontosan, mert ebből ő magának identitást facsar. Ez a tusványosi beszédében volt kb. Az már elévült? Azóta kevert fajúak lettünk, és azok akarunk lenni? Szerintem az egy ilyen, az nem olyan, mint a migránsozás, hanem az egy ilyen egyszeri trigger volt, az annak lett bedobva. De nem hiszem, hogy az kitart ennyi ideig. Igen, csak nem lett, de hogyha kitart, tehát nem lett felülvizsgálva. Tehát nem hangzott el, hogy se a miniszterelnök részéről, se Mencer részéről nem hangzott el, hogy a miniszterelnök rossz kifejezést használt, természetesen a kultúra kifejezését óhajtotta használni. Nem volt ilyen helyreigazítás. Ez a békepártiságunk miatt támadnak minket, ez egy új, igazából nem mondom, hogy újabb szintre, csak folyamatosan tovább vitt ilyen peacewashing, amit ugye aznap kezdtek el körülbelül, amikor lerohant a februárban 2 éve Ukrajnát Oroszország, és közvetlenül azután, hogy hetekig bizonygatták, hogy mindenki, aki ezt gondolja, hogy ez megtörtént, az hülye. Ugye a leghangosabb kormánypárti szószólók Bajától kezdve konkrétan kimondták, hogy aki azt gondolja, az hülye, és aztán pár nap múlva ugye pont az ő kijelentés után meg is történt, és onnantól elindult viszonylag hamar olyanok fejtés, amiben 3 lépésből áll, de a középső sosem mutatták meg. Tehát, hogy mi... Csubakka védelem? Hát igen, mert nem. Tehát, hogy hogyan is vagyunk mi békepártiak? Tehát itt hiányzik egy lépés, mint a Ali G-nak, amikor a légdeszkát akarta... Startupként finanszíroztatni. Hogy még a lebegés része hiányzik. De itt is van egy ilyen, és soha igazából nem kerül már elő, egyszer lett kimondva, és olyan szépen használható, hogy legyen az Kósa Lajos, vagy egy soha nem látott vidéki, és mindenféle degradálás nélkül tényleg soha nem látott vidéki fideszes kormányzati képviselő hölgy szájából ugyanígy hangzik el, hogy nemet a háborúra, nemet a gender, tehát hogy ugyanaz, hiszen ez a panel készen van, mindenki mondhatja, mindenki pont ugyanazt gondolja, egy a tábor, és senki nem igazából fordul már vissza arra az első mondatra. Igazából az ellenzék se nagyon, legalábbis én nem tapasztaltam, hogy volt ez az ok, hogy lettünk mi békepártiak azáltal, hogy azt akarjuk, hogy ne szállítsanak fegyvert Ukrajnának, akit lerohantak. Tehát, hogy ez a kérdés nem nagyon... Úgyhogy tényleg azért is jutott eszembe a peacewashing kifejezés, mert tényleg olyan ez, hogy celofánban, meg még aztán egy zsugorfóliában van csomagolva, de rá van írva, hogy amúgy belül van az bio. Aha. És hogy ők ezt, ez az ő béke pártiságuk valahol, és mindenki viszi haza a zsugorszámra tőlük, úgymond, meg kapják napi szinten, és fel sem merül, hogy egyébként, hogy mitől lett ez bio. Csak ennek a békének van egy ára, és ezt az árat majd az ukránok befizetik, tudod, az alávetettségükkel, a szolgaságukkal, ugye? És akkor mi újra kereskedhetünk Oroszországgal, hozhatunk be olcsón gázt, meg kőolajat, és ez nyilván jó üzlet lesz. És akkor az a minimum az ukránok részéről, hogy vállalnak pár évszázadnyi szolgaságot, mint az oroszok segédnépe. Hát nyilván, hiszen, és akkor mi van az egyik serpenyőben, és mi van a másik? Igen, mi van a... Ráadásul. Nem, hát tulajdonképpen segédnép. Ez a dolguk, ez a helyzetük, ez a helyük a teremtésben. És akkor tudod, a mérleg egyik serpenyőjében az van, hogy Magyarország olcsóbban akar behozni gázt és olajat, és szeretné azt, hogyha most már ez a... Legalábbis Oroszországból szeretne behozni, igen. Hogy olcsóbban-e? Igen, lehet, hogy nem olcsóbban, azt minden esetre továbbra is kereskedni akar Oroszországgal, és szeretné, hogy ennek a szankciós, európai szankciós politikának végre legyen vége, mert Magyarország vissza akar térni ahhoz a jó kis kereskedelmi gyakorlathoz, amit Oroszországgal folytatott. Ez van a mérleg egyik serpenyőjében, hogy végre Orbán Viktor is megnyugodjon, és az autoriter rendszerét megtámaszthassa az orosz szuronyokon. És akkor ezzel a mérlegnek meg a másik serpenyőjében meg ott van az, hogy hát az ukránok legyenek szívesek alávetni magukat, legyenek szívesek egy orosz párti kormányt Kijevben hatalomba emelni, és legyenek szívesek kiszolgáltatni a múltjukat, a jelenüket, a jövőjüket, a nemzedékeiket, a sorsukat, az államiságukat Moszkvának. És akkor most ez olyan nagy ár azért, hogy nekünk továbbra is ilyen virágzó kapcsolatunk legyen Oroszországgal, aminek a keretében atomerőművet építhetünk, aminek a keretében nem kell számolnunk azzal, hogy egy olyan gazdasági és katonai tömbhöz tartozunk, amely konfliktusban áll ezzel a hatalmas medvével, amelyiknek meghódolni olyan biztonságos érzés. És egyébként a autópálya azért hasonlat itt is felmerülhet, hogy ugye a nagyon kevés ország megy ugyanabba az irányba ezen az autópályán, ahol elvileg mi vagyunk a békepártiak, tehát ott vannak még a beloruszok, meg még talán... Szerbek. Igen, Észak-Korea, aki úgy deklaráltan nem nagyon mondja, de mégiscsak azért, ha muszáj lenne választani, azért valószínűleg az oroszokat választja. Azért és... az Isztánra végződő országok jó, azok. Jó, igazad van, ott is van még egy, de azért valahogy van egy ilyen tendencia, és nehéz, azért tegyük fel, hogy a valamilyen pártiságunk miatt, vagy tegyük fel, hogy mondjuk békepártiak vagyunk ezzel a setup-pal, amit úgy azért challenge-elünk az elmúlt pár percben, akkor is pici esélyt látok azért, hogy egy Amerika, egy Egyesült Államok méretű ország, illetve befolyású ország, ennek az országnak a súlyát a tálcára rakva azt gondolja, hogy igen, ezek békepártiak, ezeknek most oda kéne mondani. Tehát, hogy érted, már ott is sántít a menszle, tehát az egész felvetés, hogy persze, hogy ezért támadnak még, ez egy nagyon jó ilyen mantra két év, több mint két éve, és nagyon jó vissza lehet hozzányúlni, hogy persze, most csak az, mint Alicsi is mondta, because I'm black, tehát, hogy bármikor lehet ezt mondani, de annyira pici benne a realitás, hogyha még igaz is lenne, hogy ezért támadna minket egy ilyen jelentésben az USA, hogy már itt is borul a logika.